Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 2 lipca, jest 13. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. A zwiększone wydatki na obronność to absolutna konieczność, mówi wicepremier Jarosław Kaczyński. Mija 47. rocznica strajku robotników Ursusa, za chwilę o stołecznych obchodach. Kraków ma park imienia Wisławy Szymborskiej. Został otwarty w 100. rocznicę urodzin noblistki. Robi duże wrażenie. Podoba się i roślinność, i mural. Paprocie, tam mamy jeżóweczki, lipy. Lepiej wydać duże środki na zbrojenia i być wolnym krajem niż okupowanym. Tak mówił o polskich wydatkach na obronność wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W Spale spotkał się z uczestnikami zjazdu klubów Gazety Polskiej. Naszym celem jest to, żebyśmy nie zostali zaatakowani. A jeżeli Rosja nie zostanie w tej wojnie doprowadzona do kompletnej klęski, to nie miejmy wątpliwości, że będzie myślała o odwecie, będzie myślała także w ramach tego odwetu o naszym kraju. Te zbrojenia to nie jest żaden nasz pomysł, żaden nasz kaprys. To jest po prostu absolutna konieczność. Prezes PiS-u dodał, że największe wzmocnienie otrzymają na razie siły lądowe, a kolejne zakupy dotyczyć będą także wojsk lotniczych i marynarki wojennej. Jest jeszcze za wcześnie, by mówić o poprawie bezpieczeństwa, powiedział prefekt paryskiej policji. Ostatniej nocy skala rozruchu w kraju była mniejsza niż w poprzednich dniach. Zatrzymano ponad 700 osób. W starciach z demonstracjami i z demonstrantami rannych zostało 45 policjantów i żandarmów. Podpalono blisko 600 samochodów i 74 budynki, przekazało francuskie MSW. Francuskie władze poinformowały, że wieczorem wyślą na ulicę stolicy taką samą liczbę funkcjonariuszy jak wczoraj, czyli około 7 tysięcy. W całym kraju porządku ma strzec 45 tysięcy policjantów. A w Warszawie rozpoczęły się uroczystości upamiętniające 47. rocznicę strajku robotników Ursusa. Strajk był reakcją na radykalne podwyżki cen żywności. W Ursusie strajkujący robotnicy zablokowali linię kolejową, uniemożliwiając na kilka godzin ruch pociągów. O początkach strajku, tak mówi przewodniczący Solidarności w Ursusie, Andrzej Kieszkowski. Robotnicy Ursusa, niezadowoleni zbytu z sytuacji, że Jaroszewicz podwyższył ceny, wystąpili z buntem. Wyszli na tory. Byli cały czas nawracani, żeby wrócili do pracy. Oni jednak postanowili, że okopią się. Postanowili nawet przepalić tory. To się nie udało, to rozkręcili tory, zepchnęli lokomotywę, jeszcze taką chyba B-55, która obecnie jest odrestaurowana i stoi we Wrocławiu w muzeum. W czerwcu 76 ZOMO brutalnie rozpędziło protestujących robotników, a represje trwały po zakończeniu strajku. Dziesiątki drzew, setki krzewów i kwiatów dla upamiętnienia Wisławy Szymborskiej. W Krakowie w 100. rocznicę urodzin poetki otwarto park jej imienia. W centrum miasta na hektarowej działce w miejscu dawnego parkingu powstał nowy park, w którym znajdują się cytaty z wierszy Wisławy Szymborskiej, a w pobliżu murale i grafiki przypominające jej twórczość. Park jest bardzo piękny, robi duże wrażenie. Myślę, że jeszcze drzewa urosną za jakiś czas, będą dawały cień na ławeczki. Podoba się i roślinność, i mural. I mamy nadzieję, że to będzie nowe miejsce w centrum Krakowa, gdzie będziemy zaglądać. Tutaj chyba będą przychodzili ludzie na pewno, żeby troszeczkę złapać oddechu i gdzieś się zatrzymać, wyciszyć. Z paprocie, tam mamy jeżóweczki, widzę michałki. To są takie rośliny nasze, nie sprowadzone, nie wiadomo, lipy. Może to być też plener dla młodych artystów, żeby przyjść tutaj i pomalować i napisać jakiś wiersz. Ja myślę, że będzie to bardzo przyjemne miejsce. Park powstał dzięki inicjatywie, którą w ramach budżetu obywatelskiego poparło blisko 9 tysięcy Krakowian. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno w całej Polsce, miejscami opady deszczu, a na wschodzie i Podhalu także burze, lokalnie z gradem. Nad morzem i w czasie burz porywisty wiatr. Na termometrach od 19 do 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

spotkaniach trzeciego stopnia z naszym gościem rozmawia Tomasz Żonda. W Trójce Magda Wójcik, dzień dobry. Witam, bardzo mi miło. W końcu na żywo, do tej pory widzieliśmy się tylko w wyobraźni, bo rozmawialiśmy przez telefon o nowych rzeczach. Tak. Który to rozdział? Rozdział ósmy. Tak, to jest nasza gojowa ósma. Jeszcze w międzyczasie kilka lat temu, parę ładnych lat temu swoją solową płytę nagrałam, więc... Ale traktuję zespołowe rzeczy, to zespołowe, to jednak... Takie trochę jeszcze inne tworzenie, także no ósma płyta. Wspomniałaś o tworzeniu, spojrzałem na wykaz twórców tych utworów, no to zespół się nie zmienia. To nie jest Magda Wójcik i tak zwana Goja, tylko Goja w pełnej postaci. Goja w pełnej postaci, właśnie ten nasz trzon trzyosobowy, czyli ja, Grzegorz Jędrach i Rafał Gorączkowski, nasz klawiszowiec, no to jesteśmy od początku. W międzyczasie tam się troszkę działo, jeżeli chodzi o perkusistę i basistę, aczkolwiek ostatnio zauważyliśmy, że nasz basista też z nami gra już chyba ze 20 lat, więc jakby no to już jest naprawdę stała ekipa, bardzo fajni ludzie. Myślę, że to jest no rzadka sytuacja, bo no wytrzymać ze sobą tyle lat i to jeszcze razem spędzać ze sobą czas wolny. Chociaż łatwiej mi jest, ponieważ mój gitarzysta jest jednocześnie moim mężem, więc no dobrze, że to się nie zmieniło. Może w domu, może w pracy, to może być męczące. Tak. Niektórzy uważają, że jest to przedziwna sytuacja i dla nich nie do wyobrażenia, a ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że no mogłabym nie dzielić pasji, nie wiem, obaw, jakichś wspólnych planów jakby z kimś obok, więc no to jest dla mnie komfortowe, mimo wszystko. Stała, dojrzała ekipa, rozdział ósmy, to posłuchajmy utworu numer 3 z najnowszej płyty. Cześć, to Magda Wójcik, zespołu Goja. Zapraszam serdecznie do posłuchania Jane Austen, Trójka, Polskie Radio. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sia przed momentem w Trójce, a my wracamy do rozdziału ósmego i do rozmowy z wokalistką zespołu Goja. Powiem szczerze, posłuchałem tej płyty z dużą przyjemnością, nawet więcej niż raz. I tak jak kiedyś rozmawialiśmy już na antenie Trójki, macie bardzo nowoczesne brzmienie, ale nie zapominajcie też o gdzieś tam tradycji, bo te jakieś wątki sprzed lat gdzieś się pojawiają. Ja w jednym z utworów wysłyszałem Fading Like a Flower z Roxette na przykład i to dość wyraźnie. Cudownie. I to nie był plagiat, tylko taki pocałunek delikatny. Cieszę się, że o tym mówisz, bo w ogóle mieliśmy przy tej płycie taką cudowną znowu rzecz, która się wydarzyła po wielu latach. Myślę, że ostatnio coś takiego czuliśmy przy płycie Smaku Słów. To jest bardzo już odległy czas, kiedy trochę weszliśmy na taki poziom bezkompromisowości i zabawy znowu przy tworzeniu. Myślę, że swego rodzaju przekleństwem dla twórcy po jakimś czasie, po długim czasie, nie wiem, po tylu latach bycia razem i tworzenia razem jest, że człowiek się zaczyna zastanawiać, czy coś mu wypada, czy nie wypada w muzyce, albo na przykład, czy już jak jesteśmy tyle lat na rynku, to może nie powinniśmy tam próbować czegoś tam. Gramy muzykę pop, która daje tak nieograniczone możliwości jakby tworzenia i poruszania się w różnych estetykach i łączenia tych estetyk, że znowu poczuliśmy takie, wiesz, muzyczne motyle w brzuchu podczas tego, że stwierdziliśmy, że jak nam się coś podoba i lubimy utwór, który nam się kojarzy fantastycznie z lat 90. jakiś tam i pojawiło się jakieś brzmienie, ojej, to jest tak jak w takim numerze, zróbmy to, zawrzyjmy to gdzieś w utworze. Pobawiliśmy się totalnie i powiem tak, że dawno tak nie miałam, że każdy utwór strasznie mnie po prostu jara w tej chwili z tej naszej nowej płyty. Każdy mi się mega podoba, może to zmienię z czasem, mam nadzieję, że nie. Ale na ten moment jesteśmy strasznie dumni z każdego utworu. Za każdym razem odkrywamy coś nowego w tym numerze znowu i no, to była naprawdę bardzo, bardzo fajna zabawa. Wspomniałem o Roxette, ale również tam przebrzmiewał dla mnie przynajmniej tak. Vangelis chwilami. Rzeczywiście tych nawiązań jest tam parę i myślę, że jakbym ci powiedziała, które konkretne rzeczy gdzie się pojawiły, to też pewnie by się usłyszał, ale fajnie, że słyszysz inne rzeczy. W każdym razie jest to trochę takie nawiązanie do naszych inspiracji, do tego, czego sami słuchaliśmy w latach 90. Gdzieś tam pojawia się solówka, która może się kojarzyć niektórym z Mike'em Oldfieldem, jakieś takie rzeczy. No, lata 90., które uważam, że były bardzo twórcze, bardzo płodne, jeżeli chodzi o kompozycje, o fantastycznych instrumentalistów i fantastycznych wokalistów, bo to był inny rodzaj śpiewania. Dlatego tam gdzieś tam takie chórki starałam się robić, które mi się kojarzyły z Annie Lennox troszeczkę, wiesz, taka ściana dźwięków ładnych, długich, pociągniętych dźwięków, które też tworzą muzykę. I no, myślę, że dużo takich nawiązań. Tak, tu się pobawiliśmy i nawiązywaliśmy do tego, czego sami słuchaliśmy i co nas na swój sposób gdzieś tam pewnie ukształtowało muzycznie. Także sporo jest tych nawiązań. Dzisiaj słuchamy zespołu Goja, nie tylko z najnowszej płyty. Wróćmy do 2005 roku i utworu rozpoczynającego płytę Smak Słów pod tytułem Mój. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program trzeci. Państwo słuchają spotkań trzeciego stopnia. Naszym gościem jest Magdalena Wójcik z zespołu Goja. Okazją do spotkania jest najnowsza płyta zespołu, która także całkiem niedawno została uzupełniona o utwór w wakacyjnej aranżacji. Będzie okazja go posłuchać, ale skupmy się na naszym gościu. Tekstowo ta płyta jest bardzo zwarta, trzeba przyznać. Mm-hmm. Jest tam dużo o sprawach damsko-męskich, ale w takim ciepłym odcieniu. Mm-hmm. Myślę, że tak. No ja jestem też już dojrzałą kobietą w długoletnim związku i ja opisuję, to są takie jakieś wyrywki mojego życia. No wiadomo, że jak się jest z kimś bardzo długo, to są momenty lepsze, gorsze i czasami w ciągu dnia wydarza się tyle rzeczy, że no jesteśmy w stanie przejść od miłości, znowu zachwytów do nienawiści wręcz czasami. Takiej, wiesz, takiego momentowego zacietrzewienia. Zgasz papierosa i wyjdź. Dokładnie. Dlatego no, o takich rzeczach piszę. Ja się dobrze czuję. Chyba najlepiej w takich tych rzeczach emocjonalnych, o miłości, o jej różnych aspektach, górkach i dołkach i o tym piszę. Ale mam wrażenie, że ten okres ciężki, jaki był przed momentem jeszcze, on cię nie zdołował. Spowodował, że byłaś w stanie skoncentrować się na pisaniu i czerpać radość z zupełnie innych rzeczy niż te, które były dookoła. Na pewno mnie zdołował z różnych innych względów. Jakby wszyscy byliśmy w takim dołku spowodowanym i pandemią, i odizolowaniem, i brakiem grania, i odejściem różnych osób z naszych gdzieś tam. No, dużo złych rzeczy się działo, ale rzeczywiście przekuliśmy to na twórczy czas i wtedy się okazało, że ludzie, którzy siedzą w domach, nagle stwierdzają, kurczę, nie mam tekstu do utworu, a w sumie mam czas, żeby zrobić sobie piosenkę, to zadzwonię do Magdy, niech mi napisze tekst. Albo potrzebuję piosenki, to może coś tam Magda wykmini. I rzeczywiście ten okres był bardzo twórczy, bo tak jak mówię, oprócz tych rzeczy, które dla siebie robiliśmy, to zaczęli się zgłaszać ludzie, którzy mieli czas na to, żeby w końcu realizować swoje jakieś tam marzenia i projekty. I ja ten okres bardzo twórczo przeżyłam rzeczywiście i chyba to była, złapałam równowagę pomiędzy tym trochę dołem spowodowanym tą sytuacją, a jednak tym, że mogłam więcej wejść na wyższe obroty gdzieś do mojej pracy. Kolejna odsłona rozmowy przed nami. Teraz jeden z najbardziej znanych utworów zespołu, ponownie z płyty z 2005 roku, Smak Słów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przy okazji nowej płyty pod tytułem Rozdział 8. Naszym gościem jest wokalistka zespołu Goja Magdalena Wójcik, z którą rozmawia Tomasz Żonda. Pisałaś, ciągle pewnie będziesz pisała, więc może nie jest to dobra forma przeszła, ale i dla Sanach, i dla Urszuli, no i dla różnych innych gwiazd. Tak, otworzyły się takie pewne drzwi, gdzieś tam ludzie zaczęli mi ufać. Rzeczywiście ten sukces z Zuzi Sanach spowodował, że trochę szerzej jeszcze się te drzwi otworzyły. I to fantastyczny czas współpracy z tak różnymi artystami. I właśnie chociażby Urszulę wymieniłeś. Jestem przedumna, przeszczęśliwa, że artystka, której kiedyś sama słuchałam w radio, zadzwoniła i mówi: Magda, potrzebuję tekstu jednego, drugiego, czy mogłabyś spróbować. No, to spełnienie marzeń trochę dla twórcy. I ja zawsze marzyłam o tym, żeby pisać też dla innych artystów. I to się zaczęło realizować. No i tak, i Ewa Farna, i Golden Light swego czasu, i Urszula, Bryska, nowi artyści, młodzi artyści też. I to jest też dla mnie taka fajne wyzwanie, że podróżuję po tych światach tak młodych ludzi, a później idę w te światy artystów dojrzałych, młodych i cały czas się rozwijam i dlatego mówię, że to jest spełnienie marzeń moje. Miło, kiedy marzenia się spełniają, także jeśli chodzi o pisanie dla innych. Teraz, proszę Państwa, sięgamy do utworu numer 4 z płyty Horyzont Zdarzeń.